NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft in Muidenberg een recordhoeveelheid ketamine gevonden. In een schuur lag ruim 2000 kilo opgeslagen. De partij heeft volgens de politie een straatwaarde van bijna 55 miljoen euro. Een man uit Naarden is aangehouden. Op meerdere wegen in het land was het vanochtend zo glad dat er ongelukken gebeurden. Op de A12 bij Bunnik gleed een vrachtwagen van de weg af en in Goorle belandde een auto naast de weg. De snelweg A44 tussen Leiden en Wassenaar was vannacht urenlang aan één kant dicht omdat het spekglad was. Het ministerie van Economische Zaken heeft het staatstoezicht op de mijnen in 2018 onder druk gezet om een onwelgevallig advies uit de publiciteit te houden, dat meldt NRC. Toenmalig staatssecretaris Wiebes wilde veel minder huizen in het Groningse aardbevingsgebied laten versterken dan het staatstoezicht nodig vond. En Jeroen Pauw is vanaf eind deze maand de tijdelijke vervanger van Khalid Kassem als presentator van de talkshow Khalid en Sophie. Kassem legde begin deze maand zijn werk neer na een artikel in het AD. Daarin wordt hij beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar in zijn tijd als advocaat. ANWB Verkeersinformatie. De problemen op de weg zijn grotendeels voorbij. Toch zien we nog twee uitzonderingen. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarn en Bunnik 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn op dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Laatste dag van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos vandaag. Het jaarlijkse evenement waar de top van de wereld elkaar ontmoet, spreekt, bijpraat. Wereldleiders, ministers, wetenschappers, captains of industry, allemaal komen ze naar de wintersportplaats. Dit jaar onder een wat minder goed gesternte. Vooraf met oorlog in de wereld, toenemend gevaar voor nieuwe conflicten, dreigend isolationisme en groeiend nationalisme. Kortom, een wereld waarin verschillende landen of continenten zich dreigen neigend terug te trekken achter hun spreekwoordelijke dijken. Thema van het WEF dit jaar was dan ook niet toevallig herstel van vertrouwen. Feike Siebesma is tegenwoordig de president-commissaris bij Philips. We kennen hem natuurlijk als voormalig CEO, of als CEO van DSM. En de man die zich mondiaal in verschillende gremia bemoeit met het klimaat en met de voedselopgave. Meneer Siebesma vanuit Davos, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. En u bent ook nog lid van de toezichtsraad van dat World Economic Forum. Wat is dat precies? Ja, dat is een board die advies geeft aan de organisatie hier wat voor thema's we kunnen oppakken en wat voor topics we met elkaar in verschillende allianties kunnen bespreken. Juist. Hebt u het thema bedacht van dit jaar, herstel van vertrouwen? Nee. Maar het was wel het thema. Is het gelukt? Nou, dat weet ik niet. Kijk. Je moet dit. Het World Economic Forum is voor inspiratie, voor afstemming, voor leren, voor delen. Er wordt hier niks besloten. Dat kan ook niet. Daarvoor is het ook niet bedoeld. Het is bedoeld om van elkaar te leren en te begrijpen hoe iedereen erin zit. En ja, we hebben natuurlijk decennia van globalisatie achter de rug, internationale handel. En ik moet zeggen, er zijn heel veel mensen, misschien wel miljarden als je het uitrekent, alleen al meer dan een miljard mensen in China zijn uit honger gekomen door de wereldhandel. Dus heel veel mensen, heel veel landen hebben hiervan geprofiteerd. Maar niet alle landen en ook niet alle mensen in alle landen. En dat is niet goed. En daardoor is wereldhandel niet inclusief genoeg. En wat we nu zien is een beetje, zoals u ook zei in de inleiding, terugtrekkende beweging naar meer nationalisme of regionalisatie. En dat betekent dat Amerika voor zich gaat, dat Made in India, America First, domestic consumption in China. Dus iedereen gaat voor zijn eigen regio. En dat heeft natuurlijk ook veel impact op bedrijven, op onze economie. En dat bespreken we hier met elkaar. En bedrijven proberen ook van elkaar te leren. Hoe ga je dan mee om met de nieuwe geopolitieke situatie die we hebben in de wereld? En dat is best lastig. Meneer Siebesma, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u zegt net terugtrekkende bewegingen. Die zien we ook door de geopolitieke ontwikkelingen natuurlijk in de wereld. De Staten China, oorlog op ons eigen continent. Is dat dan ook niet de route waar u niks aan kan doen? Nou ja, er is denk ik zelfs niemand in de wereld die dat in zijn eentje of een land kan oplossen. En zeker niet hier op het World Economic Forum. Dit moet gezamenlijk worden opgelost. Er zit natuurlijk veel spanning tussen Amerika en China. India wil ook zijn eigen positie in de wereld krijgen. Nou, het andere grote machtsblok is Europa. Dat is een beetje een moeilijk economisch machtsblok. Want eigenlijk bestaat het uit 27 machtsblokjes die gezamenlijk er één vormen. Dat is iets lastiger dan landen als India en Amerika. En wat je nu ziet is dat als ik even naar impact van bedrijven kijk. Bedrijven hebben hun toeleveringsketens enorm wereldwijd vertakt gemaakt over de laatste 20, 30 jaar. Overal halen bedrijven hun spullen vandaan en assembleren dat en brengen dat naar hun eindmarkten. En nu zien we ook de problemen die dat af en toe geeft. De afhankelijkheid van die toeleveransketens en ook soms de onderbrekingen daarvan. Ja. Dus nu zien we deels bewegingen waar bedrijfsleven hun toeleveringsketens weer regionaal gaan maken. Ja. Wat niet makkelijk is, want kan je regionaal alle spullen wel vinden die je eigenlijk nodig hebt. Het andere is, zelfs al willen we regionaliseren, we zijn zo afhankelijk van elkaar dat iedereen heeft weer materialen, spullen van anderen nodig. We zien China vaak als de grote productiemachine van de wereld. Zo'n 40% van alles wat geconsumeerd wordt in de wereld komt uit China. Dat is niet helemaal waar. Want van die 40% die China in de wereldhandel toevoegt, wordt een groot deel ook weer geïmporteerd in China, die ze verwerken tot eindproducten. Dus ook de Chinese export is ook weer afhankelijk van import van andere landen. En zo zie je, eigenlijk zijn we heel erg verweven met elkaar in de wereld. En kunnen we niet zonder elkaar, en dat was precies het thema hier. Ja. Terwijl die geopolitieke spanning er is, dat er niet helemaal vertrouwen is tussen alle grote machtsblokken in de wereld, moeten we toch het met elkaar oplossen. En zeker de grote thema's in de wereld, klimaat enzovoort, ja, die kan je niet alleen oplossen. Nee, die zeker niet. Maar het zal u toch ook niet zijn ontgaan dat de politieke beweging de andere kant op gaat. We zeiden het net in de inleiding ook al. China wordt niet alleen maar als de productiefabriek van de wereld gezien, maar in toenemende mate ook als de grote nieuwe vijand. In ieder geval in het Westen. Met andere woorden, er zijn allerlei pleidooien van politici, en niet alleen van Donald Trump in Amerika, maar ook van politici op het Europese continent die meedoen aan de Europese verkiezingen straks, van middenpartijen in heel veel landen, ook in ons land, die zeggen we moeten echt afscheid nemen van die afhankelijkheid van China en we moeten onze spullen weer zelf dichter bij huis gaan produceren. Hebben die dan volkomen ongelijk? Nee. Dat is precies wat er nu gaande is. En veel bedrijven, ook de bedrijven waar ik bij betrokken ben, zijn opnieuw aan het nadenken hoe ze hun toeleveringsketens anders kunnen inrichten. En deels, terecht zoals u zegt, dichter bij huis. En ik moet zeggen dat de hele COVID-situatie ook veel bedrijven, misschien ook politici, onze samenleving, de ogen heeft doen openen van onze geneesmiddelen. Zeker de generieke geneesmiddelen. Het grootste gedeelte komt uit India en China. En daar hebben we in COVID gezien dat we daar behoorlijk last van kunnen hebben. Het is heel verstandig, denk ik, dat bedrijven ook weer kijken naar hoe moet ik mijn toeleveringsketens inrichten. Het is heel verstandig dat regio's ook weer kijken hoe zelfvoorzienend ben ik eigenlijk. Anderzijds wil ik ook zeggen, we kunnen ook niet helemaal zonder elkaar, want je kan niet helemaal meer zelfvoorzienend zijn. Een aantal dingen kunnen we nauwelijks meer in Europa, maar het voordeel is, China kan ook een aantal dingen zelf niet. En dus ook afhankelijk van anderen. Maar die beweging is absoluut gaande. En dat vraagt wat voor bedrijven. Hoe richt ik mijn toeleveringsketens in? Hoe richt ik mijn eindmarkt in? Waarop focus ik? Hoe financier ik mijn dingen? Doe ik dat met name ook weer regionaal of in plaats van mondiaal? Ja. Dus dat soort bewegingen zijn gaande. En dat komt natuurlijk gewoon voort uit het feit dat de internationale handel niet inclusief genoeg geweest is en niet welvaart heeft gebracht voor alle landen en alle mensen. En dat kan niet. En dan krijg je een tegenbeweging. Die is heel logisch. Ja, dat schrijft is niet fijn, maar heel logisch. Martin Wolf, de economieredacteur van de Britse zakenkrant Financial Times, columnist daar. En zeer invloedrijk columnist ook in de zakenwereld. Ook trouwens op dat World Economic Forum. Die schrijft dat ook al enige tijd. Hij wordt steeds cynischer. Hè? Hij heeft het dan over klimaatopwarming, biodiversiteit, groeiende ongelijkheid, stagnerende inkomens, politieke polarisatie. En hij vreest dat dat allemaal, dus dat doorgeslagen kapitalisme waar hij het over heeft, gaat leiden tot een ondemocratische wereld met heel veel autocratische regimes die neigen naar fascisme. Ik vat het maar even heel simpel samen. Vreest u dat met hem? Nou, dit zijn nogal heel veel grote en ook dreigende woorden. Maar laten we wel zijn, als we alle issues zien op het ogenblik, ja, we hebben wel een behoorlijk aantal issues in de wereld. En u noemt er via Martin Wolf een heleboel op. Ja, hoe los je de issues op? Uiteindelijk alleen met elkaar, zonder, en dat is de tegenweging die nu plaatsvindt, zonder naïef te zijn ten aanzien van je eigen positie. Alleen helemaal terugtrekken achter de dijken in Nederland of in andere landen, dat zal niet helemaal lukken. Dus we moeten openstaan om te willen samenwerken met elkaar in de wereld. Uiteindelijk geeft dat het meeste welvaart voor iedereen. Zonder naïef te zijn. En laten we wel zijn, in Europa zijn we misschien af en toe wel van al deze blokken misschien het meest naïef. Amerika zorgt agressiever en harder voor zichzelf, en India en China ook, dan soms Europa doet. Het heeft iets met onze cultuur en mentaliteit te maken. En we moeten hier niet naïef zijn en ook voor onszelf zorgen natuurlijk. Waar zit die naïviteit in Europa dan? Ja, dat is natuurlijk ingebakken in onze cultuur al heel erg lang. Die ergens een sociale component heeft. We moeten allemaal het met elkaar doen. En dat is niet alleen binnen Europa, maar ook daar naar buiten. En we zijn niet direct een continent dat zegt wij eerst. We hadden destijds het geestige filmpje van Lubach over America First. Misschien Nederland 2. De andere continenten hebben dat sterker. En laten we wel zijn, het is ook moeilijker in Europa, want we bestaan uit 27 landen. Ja. Maar we zijn afhankelijk van elkaar, dus dat kunnen we niet veronachtzamen. Er is wat aan de hand, omdat we het kapitalisme te veel hebben laten doorslaan en niet genoeg gemaakt hebben voor iedereen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar het klimaat, ik erger me daar soms ook aan. Ik ben een enorme fan dat we het klimaat moeten adresseren enzovoort. Ja. Maar sommigen roepen, luister eens even, hoewel de benzineprijzen gestegen zijn, de boodschappenprijzen gestegen zijn, de burger moet ook nu even extra betalen aan klimaat, ook in verkiezingstijd. Ja, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Dan wordt de burger boos. Die zegt, ja, ik kan mijn boodschappen niet betalen, ik kan mijn benzine niet betalen, en dan moet ik ook nog een extra klimaatrekening betalen. Dat kan je niet zomaar in één keer op de stoep van de burger leggen met dat soort mededeling. Dus we zullen daar creatiever over moeten nadenken hoe we die lasten verdelen. We zullen creatiever moeten nadenken hoe we die financiering doen. Want anders verliezen we een deel van de bevolking en de steun. En dat is wat de afgelopen tijd, denk ik, gebeurd is. Ja. Vandaag interviewde in het Financieel Dagblad, ik weet niet of u het hebt gezien vanuit Davos, maar Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, die komt eigenlijk met een vergelijkbaar betoog richting de onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet. Die zeggen, we moeten eigenlijk weer terug naar een Rijnlands model, maar dan een moderne variant, Rijnlands model 2.0. Dat is een model, niet het Anglo-Saxische model, waar alleen maar wordt gekeken naar winsten, maar ook naar wederkerigheid en wat doe je voor een samenleving, ook als bedrijf, zal ik maar zeggen. Even kort door de bocht en simpel geformuleerd. Is dat de oplossing dan, de richting in elk geval die we op moeten, wat u betreft? Ja, dat roep ik al vele jaren. Het gaat om economisch gewin, maar het gaat ook om de ecologie en het gaat ook om de maatschappij. Die drie doelen zou je moeten hebben. Onze economie is nooit ontstaan om geld te gaan verdienen. Dat had, toen we begonnen met de economie, niemand bedacht dat dat zinvol is. Maar wel dat iedereen specialisatie en competenties heeft. En als iedereen die nou inzet en we ruilen met elkaar, dan zijn we met z'n allen beter af. Nou, dat was een goed idee. En zo is de wereldhandel ooit ontstaan. En we zijn natuurlijk een beetje van koers afgeraakt om alleen te kijken naar dat economisch gewin. Ja. En ja, daar maken we het onszelf moeilijk om, als we en de ecologie en ook de samenleving af en toe vergeten ten vervuren van het economisch gewin, dan gaan we niet goed. Ja. Dit is mijn stelling al, ja, ik ben het volstrekt eens met Kim Putters. Het aparte is, in het kader van het World Economic Forum, hè, zijn er groepen opgericht, al 500 in de wereld nu, Global Shapers. Dat zijn jonge mensen, vaak onder de 30... Die ook hun stem laten horen. Er zijn er een paar honderd hier. Er zijn er 15.000 in de wereld. Mm. En ik heb in deze dagen ook veel met jonge mensen gesproken. En die maken zich over een aantal dingen behoorlijk zorgen. Niet alleen over klimaat, maar ook over sociale inclusie. Ook over precies wat Kim zegt en wat ik ook bepleit. Het gaat niet alleen om geld verdienen en de economie. Hm. En we moeten ook naar die generatie luisteren. Want die generatie heeft natuurlijk de toekomst. Voor hen proberen we de maatschappij te ontwikkelen. Maar de vraag is dan wel, waar is het dan onderweg misgegaan? Want u bent president-commissaris bij Philips. Nou, wij kennen Philips als een bedrijf dat in de vorige eeuw ook nog zorgde voor huisvesting, voor een sportvereniging, voor, nou, voor de werknemers, zal ik maar zeggen. Philips is daarna natuurlijk ook een beursgenoteerde onderneming geworden. Is een andere kant op gegaan, in ieder geval in de beeldvorming. Dat geldt voor heel veel multinationals die ook in Nederland gevestigd waren en dat inmiddels niet meer zijn. Bijvoorbeeld ook DSM. Nou, u hebt een andere koers ingezet, maar dat geldt wel voor het grote vaderlandse bedrijfsleven toch ook, of niet? Ja, dat klopt. Dat is een beweging die al lang gaande is. Je ziet het bij alle bedrijven. De aandeelhouders denken dat zij het beste een portfolio kunnen beheren van activiteiten. En die willen niet dat bedrijven waarin zij investeren zelf een portfolio van activiteiten hebben. Dat kunnen zij managen, portfolio management. Dus die hebben enorm bedrijven geduwd. Nou, ga jij nou op één ding concentreren, vergeet de rest en probeer daar zo goed mogelijk in te zijn. En dat willen wij als aandeelhouders het meeste. En dat geleidt tot al deze veranderingen bij bedrijven. Ja. Daar zit natuurlijk een logica achter, die ik begrijp. Maar er zit ook een kwetsbaarheid achter die verontachtzaamd is. En dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van bedrijven, maar ik denk ook een verantwoordelijkheid van aandeelhouders. Aandeelhouders die vaak pensioenfondsen enzovoort zijn. Zeker. Die ook weer eigenlijk onze eigen samenleving zijn. Juist, dus u doet een beroep op die aandeelhouders om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook te nemen, hoor ik tussen de regels door, of niet? Ja, ik denk wel, sommige aandeelhouders nemen die verantwoordelijkheid al, complimenten. Maar daar moeten we stappen in maken. En dat schuif ik niet alleen af, en ik doe dat beroep niet alleen op aandeelhouders, maar in samenspel met bedrijven. Bedrijven hebben ook hun verantwoordelijkheid en kunnen niet zeggen, ze kunnen ze niet verschuilen achter aandeelhouders. Die moet ook zelf een verantwoordelijkheid daar nemen. En dat heb ik met DSM ook altijd geprobeerd te doen. Ja, vindt u dat het grote beursgenoteerde bedrijfsleven een voorbeeld kan nemen aan familiebedrijven bijvoorbeeld, waar het adagium toch vaak is, we moeten het bedrijf beter overlaten of achterlaten voor de volgende generatie dan we het zelf hebben aangetroffen? Ja, daar zit heel veel in deze statement. En je kan heel veel van familiebedrijven leren. Het is interessant in deze dat we bij Philips nu een familiebedrijf als aandeelhouder hebben gekregen. De Italiaanse familie via Exor. Die enorm lange termijn gericht is. Daarom ook blij met zo'n aandeelhouder. En die zegt, ik ga niet voor de komende kwartalen, zelfs niet voor de komende jaren. Ik ga echt voor de lange termijn. En als jullie nou de goede dingen doen op lange termijn, dan ben ik jullie aandeelhouder. Ja, ik denk dat dat soort dingen helpt om stabiliteit te krijgen bij bedrijven. Stabiliteit ten aanzien van de winstgevendheid, maar ook je zorg voor de samenleving en de ecologie. En dat uiteindelijk de werknemers, maar ook je klanten en ook de samenleving als geheel te goede komt. Is er nog voldoende tijd om het vertrouwen te herstellen voordat al die dreigingsbeelden waar die daar in ieder geval bij u in Davos boven de markt hangen, om het zo te zeggen, zoals isolationisme, zoals nationalisme, het terugtrekken achter de dijken, toenemende oorlogsdreiging, om die voor te zijn? Ja, dat heeft veel te maken met het thema ook wat u noemde. Dat heeft met vertrouwen dus te maken. Op het moment dat u elkaar niet vertrouwt, dan zal dit gebeuren. Op het moment dat er veel polarisatie is, tegen die groepen, dit is niet goed. En we zien dat ook in Nederland. Heel veel mensen zijn boos, heel veel mensen zijn tegen andere groepen. Ja, dat zal niet helpen. En dat is wereldwijd nog meer het geval. Soms wordt wel eens bedacht dat hier in Davos iedereen het met elkaar eens zit en de nieuwe richtlijnen voor de toekomst van de wereld ontwikkeld. Ja. Nou, kan u vertellen, niets minder is waar. Er zijn natuurlijk heel veel groepen, ook hier, die het volstrekt niet met elkaar eens zijn. Er zijn landen in oorlog. Er zijn landen die economisch met elkaar vechten. Er zijn landen die geen vertrouwen hebben in elkaar. En dat vertrouwen, dat zal je moeten winnen. En dat vertrouwen moet je winnen door eerlijk en open te zijn, door eerlijk en open te communiceren. Ja. Door bijvoorbeeld op het terrein van kunstmatige intelligentie. Ja, belangrijk thema daar. Hier ook een heel belangrijk thema hier. En er is heel veel aan de hand. Het geeft heel veel mogelijkheden. Maar ik zeg ook, wees eerlijk over kunstmatige intelligentie. Daar zullen ook sommige banen mee verloren gaan. Ja. En dat betekent dat we mensen, wat ze hier met een mooi woord noemen, upskillen of reskillen, mensen nieuwe vaardigheden, zodat ze weer andere banen, die ook weer vrijkomen door kunstmatige intelligentie, kunnen innemen. Ja. Maar ga nou niet zeggen, kunstmatige intelligentie heeft alleen maar voordelen. Dat is geen open en eerlijke communicatie. Ja. Die zal voor sommige groepen ook bedreigingen geven. En dus moeten we die groepen mensen helpen. Dat soort eerlijke communicatie, denk ik, geeft vertrouwen. Ja. En niet alleen het promoten van je eigen straatje. U had het net over beeldvorming bij sommigen, dat de wereld wordt geregeerd vanuit Davos en vanuit de achterkamers daar. Denkt u dat u het vertrouwen van de Thierry Baudet van deze wereld in dat World Economic Forum ook kunt herstellen eigenlijk? Dat weet ik niet. Veel media en journalisten zijn hier, honderden. Lopen overal rond, kunnen overal binnenkijken. Kunnen misschien niet in alle meetings zijn. Er zijn ook allerlei één op eens. Maar goed, er zijn bedrijven die met elkaar over een deal of wat dan ook willen praten. Die kunnen dat ook ergens anders in de wereld doen. Maar heel veel is open. Ja, en ik weet niet wat men denkt. Wat er hier gebeurt is inspiratie, leren van elkaar. Proberen af te stemmen met elkaar van wat voor soort onderwerpen kunnen we oppakken. Hoe gaan we om met kunstmatige intelligentie? Wat geeft dat allemaal voor- en nadelen? Hoe gaan we om met klimaat? En dat soort discussies. En ik denk dat er waarde zit in de dialoog. En dat gebeurt er hier. Ik denk dat er waarde zit in het leren van elkaar. Dat gebeurt er hier. Ik denk dat er waarde zit om hier wijzer weg te komen. En dan thuis proberen natuurlijk om je eigen dingen te doen. Er zit ook waarde, en waar ik me ook deze week aan geërgerd heb, als je ziet hoe we omgaan, ook vanuit overheden, met instrumenten, financiële instrumenten, om klimaat te adresseren. Ja, dat is verwarrend. Dat is verwarrend voor bedrijven ook. We hebben aan de ene kant massieve fossiele subsidies. En aan de andere kant zeggen de overheden, nee, we moeten een prijs op CO2 zetten. Precies het tegenovergestelde. En aan de andere kant zeggen we, nee, we moeten fondsen oprichten ter stimulering van groene technologieën. Ja, we gaan links, rechts. We hebben alle instrumenten links, rechts tegelijkertijd actief. En daar moet het bedrijfsleven maar mee dealen en de samenleving ook om ergens te komen. Dat is verwarrend. Dat is niet goed. Ik begrijp hoe die historisch allemaal ontstaan zijn. Ja. Maar het is niet goed. En dat soort dingen moeten we oppakken. Juist. Hoeveel gesprekken hebt u daar gevoerd eigenlijk, denk u, de afgelopen 5 dagen? Oh, tientallen. Veel. Ja. Wat is het meest inspirerende dat u is bijgebleven? Gesprek die ik had met 15 jonge mensen. Geen verantwoordelijkheid, geen hoge posities. Een hele duidelijke mening uit verschillende landen. Allemaal rond de 30. Die zeggen, en dat deed mij wat. Luister eens, hier en ook door regeringsleiders, CEO's enzovoort, wordt gesproken over de toekomst van de wereld. Dat is ook, of misschien wel met name, onze wereld. En we hebben daar een aantal meningen over hoe onze wereld georganiseerd zou moeten worden. En dan heeft u het over vertrouwen, dan heeft u het over klimaat, dan heeft u het over sociale inclusie. En dat vond ik inspirerend. En eigenlijk moeten we daar misschien wel meer nog naar luisteren. Natuurlijk zijn dat niet de mensen met alle ervaring of alle powerful positions. Maar het zijn wel de mensen over wiens toekomst het gaat. Juist. Resumerend, Europa moet zijn naïviteit verliezen, voor zichzelf opkomen